Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı. Sarı saçlım hasretimsin sen, karadan tel sokağında ben. Kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken. Dumanım aynı, ateşim aynı, bulutlar aynı, gözyaşım aynı. Sarı saçlım hasretimsin sen, karadan tel sokağında ben. Kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken. Kan kırmızı gözlerimden sancılarım gelip geçer. Tabii ki ben bir tanem, ter içinde içim bile eğlenir. Kan kırmızı gözlerimden sancılarım gelip geçer. Kim üşütür, kim yakar beni? Sen tabii ki sen bir tanem. Çalınışı kapımın, bu kaçıncı sen değilsin başkası. İşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı. Sarı saçlım hasretimsin sen, karadan tel sokağında ben. Kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken. Dumanım aynı, ateşim aynı, bulutlar aynı, gözyaşım aynı. Sarı saçlım hasretimsin sen, karadan tel sokağında ben. Kapımda akşam gülleri mateminle tutuşurken. Kan kırmızı gözlerimden sancılarım gelip geçer. Tabii ki.